أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: البزازة من الايمان. صدق الله في مولاه. رواه احمد بن حنبل، ابن ماجه، طبراني، حاكم مستدرك، بيهقي، زياد المقدسي، عن عبد الله بن ابي امامه. بو حديث شريف bir kere daha tekrarlama arzu ediyorum. Malum söylenip geçmek başka, söylenen sözün üzerinde durup onu içeriye işlemek başka. Her gün tabii yeni yeni manalar belirmektedir. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 3 defa tekrar diyor burada. Bezazı, el bezazı, sümnel iman diyerek. Bir kere kafi, değil mi yani? Bunu 3 kere söylemesinde bir maksat var tabii. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yine. İman, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demekle hasıl olur. Bir insan bu kelimeyi söyledi mi, mümin olur. Bu ilk derece. İman, bu verdiği söz ile ahkam-ı ilahiye ve ahkam-ı sünnet-i Resulullah'a uyarsa orta iman olur. Evsat, la ilahe illallah der, iman sahibi olur. İmanıyla amel ederse ortaya geçer. İmanda cihat âlâ mertebedir. Bu da üçüncü üstün mertebedir. Bu vezâzetü minel iman, nefs ile cihada. Şimdi burada yeni öğrendiklerimiz, bilgileri şimdi size duyuracağım. Siz de tabii bunları bizden evvel belki duymuşsunuzdur. Şimdi dünyada İslam'dan başka birçok milletlerde var. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ve ashab-ı kiramın hayatı hepimizce malum. Onlar dünyaya neden iltifat etmediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin evini döşemedi? Niçin odasını süslemedi? Niçin kendisine çeşit çeşit esbaplar yapıp da meydana çıkmadı? Bunu hiçbir düşünenimiz var mıdır? Biz hayat dünyada hemen şu 30-40-50 senelik bir hayatımıza ancak dünya yaşamasını gaye edilmiş insanlarız. Bu dünyanın içerisinde ahiretin olduğunu hesaba katamıyoruz. Bu dünya bize ahiret için verilmiştir. Bu dünyada biz ahireti kazanacak, o ahiretin saadetine ulaşacak insanlarız. Yoksa bu dünyada çeşitli mahluklar yaşıyor. Bu çeşitli mahlukların yaşayışı gibi yaşayıp da ölürsek yazık olur bize tabiatıyla. Binaenaleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendimize örnek edilmedikçe bizim imanımız sağlam bir iman olmaz. Hakiki bir iman olmaz. Dilimizde vardır imanımız. İçimizde işlememiştir. Ne zaman işler? Ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendimize örnek ediniriz, onun harekatını kendimizde tatbik edebilirsek, işte o zaman imanımız kamil olur. Kemale ulaşır. Bunun için şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü: el bezazetü minel iman. Bezaze, ziynetin terki. Terki ziynet, ziynetin terki imandandır diyor şimdi. Ve bunu 3 defa tekrar ediyor. Ziynet nedir şimdi? Ziynetin hududu yok değil mi? Ne kadar gidebilirsen girersin ziynet. Her şey, giydiğin, kuşandığın, üstünde, başında, evinde, nelerin varsa. Bir insanın ne ihtiyacı vardır yaşamak için? Yemeğe ihtiyacı var. Yemeğin ne kadarıyla insan yaşayabilir? Bir gün bir öğün yemek, bir öğün yemek insana yeter. Acaba de öyle şey mi olur? Bir öğün yemek. Ramazan'da nasıl yetiyor bize? Ramazan'da yani bir şey mi oluyoruz? Ufalıyor muyuz? Hayır, daha güzel oluyoruz. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı ve eshabın hayatını gözümüzün önüne getirince bazen doyarlar, bazen de karınlarına taş bağlarlar. Açlığın küssini biraz teskin edebilmek için. Açlıklarının verdiği istirabı teskin edebilmek için taş bağlama mecburiyetinde kalırlar. Yani kuşaklarını sıkma. Kuşaklarını sıkmak mecburiyetini hissederlerdi. Şimdi gel. Biz üç öğün yiyoruz. Evimiz gayet muntazam. Kaloriferimiz, sobamız, her şeyimiz yerinde. Üstümüz de çok kavi. Sabah namazına camiye gel. Ancak ihtiyar ve zuafalar. Parası çok olan, vakti yerinde olan sobasının başından gımıldamaz. Zatini şey yapmaz, feda etmez. Camideki fazilet onu ölçecek iktidarımız da yok. Ama der ki işte namaz değil mi? Ben evde kılıyorum, kafi der işte. Şimdi bu soğukta girip üşüyüp de hasta olmaktansa der, evde kılmak benim için daha evladı. Sabah namazına gelemez. Bunun zararı nedendir biliyor musunuz? Para, para. Bu paranın zararıdır bu. Seni camiye getirmeyen şey, parayı sevmenin, yaşamayı sevmenin neticesi. Hayatı sevmenin. Bu hayat nasıl olsa bize muvakkat. Nasıl olsa alacaklar elimizden. Saati geldi mi bir dakika bile durdurmuyorlar. Saati geldi mi bir dakika bile durdurmadan elimizden alacaklar bu hayatı. Bu hayatı bu kadar kıymetlemene ne manası var yani? Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini nasıl feda edebiliyor insan hayatına? Hayatını sevdiğinden dolayı. Allah'ı sevse, hayatını sevdiği kadar Allah'ını sevse, hayatını sevdiği kadar peygamberin sünnetini sevse feda edemez onları. İşte bu zinetül hayat-ı dünya. Zinetül hayat-ı dünya vel bakiyat-ı salihat hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun. Bunun madde kısımlarına geçin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı malum. Ebu Bekir Sıddık'ın hayatı malum. Hazreti Ömer Faruk'un hayatı malum. Osman Zinnure'nin hayatı malum. Hazreti Ali'nin de hayatı malum. Dört devir. Bunlar bu dünyaya katliyen iltifat ettiler. Evlerinde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber iken hasırın üzerinde başının altına şey koy. Hasırın üzerinde yatar idi de. Bu hasırın üzerinde yatar idi de. Mübarek vücutlarına da hasır iz yapmış. Hazreti Ömer yanına gittiği vakitte o izleri görmüş de acımış. Demiş ya Resulallah ne olur. Bak şu gavurların şeyleri, hükümdarları nasıl yaşıyorlar. Müsaade et de sana da bir yatak yapalım, garyola yapalım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Siz de rahat edesiniz. Nedir bu yanınızda böyle peygamber olmanızla beraber hasırın üzerinde yapmışsınız da hasır böyle iz yapmış vücudunuza. Biz de halinde. Ha, ya Ömer, bunlara hayat-ı dünya, bize hayat-ı ahiret diyen peygamberin sözünü duymadık mı biz? Kaç defa. Ama uyamıyoruz. Neden? Canımızı sevdiğimiz, yaşamayı sevdiğimiz için. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sana bugünü ben söyleyeceğim. Bugün karşımızda çeşitli milletler var. Bunların arasında bir de Japon denilen bir millet var. Adını duyuyoruz. Dün arkadaşımız oradan geldi. Dün bir arkadaşımız oradan geldi. Biz onun tarihte şeylerini okuyorduk. Ama tabii bil fiil görüp de gelenin ağzından dinlemek daha başka oluyor. Japonlar bugün dünya iktisadında hemen dünyayı ferah okur derecede ilerlemiş. Dün yandı idi, yıkıldı idi, mağlup idi. Fakat bugün yine insanların arasında en mümtaz bir kabaka olarak meydana çıktı. Bu arkadaş tarifi veçile bir iş adamı. Bunlarla iş birliği yapmak için davet etmişler. Gel bizim memleketimize de konuşalım, anlaşalım seninle diyerekten buradan gitti. Gayet büyük bir fabrika. Yani bizim koçlar filan hiç kalıyormuş onun yanında. Fabrika mümessizle konuşuyor. Derken bir gün de demiş buyurun bizim evimize. Bu akşam bizim evimizde bir görün. Japon evleri bak nasıldır. Bu fabrikanın sahibi mümessizli olan zam. Çok yüksek bir mevkii var. Parası da çok. Evi diyor gittim gayet basit. 40 metreyi geçmeyen evler ufak ufak. Aynı zamanda evin içerisinde mobilya denilen bir şey yok. Birer kilim halı o kadar. Demiş biz Japonlar dikkat edin. Yatakta yatmayız demiş. İşte bizim yatağımız bu halının üzeri bir yastık kurulur buraya demiş. Üstümüze de yorgan battaniyemiz varsa onu çekeriz. Çocuğum da böyle yatar, hanımım da böyle yatar, ben de böyle yatarım demiş. Japon, hakiki Japonların evinde İsraf denilen fazla bir şey katlayan bulunmadı. Bu gavur. Yemek teşkilatını anlatacağım. Şimdi gördüğünü adam anlatıyor bize. Ben de size anlatıyorum. Ders ama bu. İbret diyerekten anlatıyorum. Bir şey değil yani. Hikaye değil tabii. Ev gayet basit diyor. Evin ortasında bir çukur var. Çukurun içine ateş yıkılmış. Ay, gaz, yağ, neyse. Üzerine bir demir levha konmuş. O attaki ateşin tesiriyle kızıyor. Hanımefendi hazırlanmış etleri ve sebzeleri getirdi. O demirin üzerinde pişirdi. Pişirirken tabii onu çevirmek için bir takım şimdi aletler var ya. Baktım bir tahta parçası. O tahta parçasını alıyor, işte koyuyor, getirdi önümüze koydu. Bir kap yemek. Etmet hepsi içinde. Çatal kullanmaz mısınız? Hayır demiş. Bu kadar Japon demiş. Çatala bu kadar para verirse bu kadar milyon lira gider demiş Avrupa'ya. Çatal kullanmayız demiş. Barmaklarımız var ya. Çatala ne lüzum var demiş. Çatal kullanmayız demiş. Çok zengin adamlar yani. Bizi satın alırlar yani toptan. O adam çatal kullanmıyor. Biliyorsunuz. Bizim de bazı ziyafetlere rast geliyoruz. Ne deftebe, ne saltanat. Tabak tabak üstünde. Çatal çatal, kaşık, bıçak hepsi ayrı ayrı. Meyveleri şu su bu su. Oo, nasası filan buna göre. Allah affetsin bizi. Şimdi kendi durumumuzu onların durumuyla bir kıyas etsek. Biz ne kadar bugün zayıfız. Zayıfız, onlara muhtaçız yani. Para verirlerse yaşayabiliriz, vermezlerse yaşayamayız bugün. Tayyareyi ondan alacağız, otomobilleri onlardan alacağız. Efendim yiyeceğimiz bunlardan, giyeceğimiz bunlardan, her şeyimiz bunlardan. Paramız gidiyor. Aziz kardeş, ziynet halaldır. Buradaki ziynet dediğin şey halal olan şey. Kul men harrama ziynetallah. Allah'ın verdiği ziyneti kimse haram eder. Haram değil bu. Fakat bu, bunun terki mubah. Mubahın üstünde müstehsen. Buna biz müstehat diyoruz. Müstehat diyoruz. Ki haram değil yani. Bunu yersen mesul de olmazsın. Fakat icabı olaraktan, imanın ve İslam'ın icabı olaraktan bu ziynetin terki lazım, terki lazım. Bunu Efendimizin 3 defa söylemesinde hikmet var. Terki lazım bu ziynet. Şimdi bu, yani lokmamız halal olan lokmamızı 10 lokmada duyuyorsak 9 lokma yemek, 8 lokma yemek, 3 yiyorsak 2 defa yemek suretiyle bu iktisada mecburuz. Haramı halaldan alınma. Halbuki şimdi biz sigaraya alışkanlığımız var. Sigara. Bugün 36 milyon Müslümanız diyoruz, Türküz diyoruz. Muhakkak bunun 15 milyonu içiyor mudur? Muhakkak değil mi? 15 milyon insanın sigara parası yevmiye sigara parası 3'er liradan hesap etseniz ki 5, 6, 7, 8 liraya kadar da içiliyormuş. Bırakın beni. 3 liradan hesap ederseniz 45 milyon lira bir günde havaya gidiyor. Sırf sigara parasında. Biz bugün 45 kuruşa muhtacız. 45 milyon paraya değil. 45 kuruşa muhtaç olan bir insanız. Biz bugün 45 milyon lirayı püf diye havaya uçuruyoruz. Hiçbir faydası olmadığı halde. Şu kadarcık bir faydası varsa söyleyene emin olun. Hiçbir faydası yok. İşte bugün Amerika yeni öğrenmiş daha. Bunun zararını da propagandalarını yasak ediyor. Halbuki bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı saatlerinde tabii yoktu da sonradan icat olmuş, meydana gelmiş bir şeydir. Fakat haram da dememişler de kerahattir demişler. Çünkü faydasından çok zararı var. Faydası bir kere yok. Bir kere hiç yoktan 45 milyon liramızı uçuruyor. Biliyor musunuz bu 45-50 milyon da 2 günde 100 milyon eder. 2 günde 100 milyon eder. Senede 3 milyar olacak zaten. Milyonu geçecek de senede 3 milyar para eder. Ne bu zarar? Şimdi Japon milleti o kadar üstün bir millet iken çok para kazanıyor, her şeyi yapıyor, beceriyor. O israfın önüne geçmeye çalışıyor da çatalı bile kullanmıyor. Kaşığı kullanmıyor. Elim yeter buna diyor. Sonra biz bu kadar yoksulluğumuzla, zaruretlerimizle beraber böyle su gibi paralarımızı akıtmaktan kaçınamıyoruz. Şimdi Bezâdetü minel iman, iktisada riayet. Ziynetin terki aynı zamanda ne oluyor? İktisad oluyor. Ziynetin terki iktisada. Ziyneti yapmak da israfa gidiyor. Ziynet insanı israflara sürüklüyor. Bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım. Zamanın birbirlerine göre göre birbirlerimizi taklit ede ede altından çıkılmaz bir yükün altına da giriliyor icabında. Bunun sebebi bu ziynete müptela oluşumuzun zararı ve cezasıdır. Onun için bize en çok dikkat edilecek şey bu zararın neresinden dönülürse orası kârdır derler ya, zararın neresinden dönülürse o kârdır. Binaenaleyh bunun önünden dönmenin çaresini bulmamız lazım. Ne yapalım? El birliği yapmak lazım. Nasıl? Alfa ucaponken, o kadar parası varken koşuyor, çatala para vermiyor da biz Avrupa mallarına verdiğiniz paraları hesap etsek, hele o kadınlarımızın israflarını hesap etsek, ne büyük muazzam rakamlarla karşı karşıya kalırız. Bu bizim için ne büyük acı. Şimdi en acısı. Şimdi hacı efendilerimiz hacca gidecekler. Herkeste bir sürü dedikodu. Yahu bu kadar da işte bir kere gitti, yetmiyor mu hala? Bu oyuna gidiyor her sene ya. İşte bir kere gitti. Şimdi ben de en acı kardeş. Sen bir kere sinemaya gittin, ertesi bir daha niçin gidiyorsun sinemaya? Öğrendin işte sinemayı, gördün işte burada. Yetmiyor mu sana bir kere sinema? Yok. Her gün gideceksin. Bir cigara içiyordun. Yetmiyor mu sana ne için her gün boyuna içiyorsun? Bir namaz kılıyordun. Yetmiyor mu bir namaz? Yeter işte. Her gün niçin kılıyorsun namazı? Demek ki ibadetlerin her günündeki tecelliler, her andaki tecelliler ayrı ayrıdır. Bu andaki tecelli bir an sonra bulunmaz. Bu andaki tecelli bir an sonra bulunmaz. Bir an sonraki tecelli bir an sonra yine bulunmaz. Her anda ayrı ayrı tecelli var dünyada. Bu tecellilere vasfariyet, bu tecellilerin kıymetini bilmek olur. Şimdi hacca gideceğiz. Geçen sene gittik biliyoruz. Işte. Orada bir Kabe-i Muazzama var. İşte etrafında döneceğiz. Sahini yapacağız. Bu bildiğimiz bir şey. Basit bir şey. Ama bu iş bundan ibaret değil ki. Bunun canı var. Ruhu var. Niçin? Orada Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerine bir mazhar olabildin miydi? Dünyada senin, ahirette senin. Dünyada senin, ahirette senin. Bunu bulabilmek için de elbette bir çaba harcayacaksın. Paranı harcayacaksın, gideceksin. Orada meşakkatlere katlanacaksın. Bu tecelliye mazhar olabilmek için. Niçin? Tecellini su ne kadar çok olursa faydası o kadar çok oluyor. Su ne kadar çok olursa, mesela şimdi o Fırat'taki barajı yapacaklar, çok su. Ne kadar fayda olacak? Suyun çokluğu nispetinde. Az su da oluyor mu bu? Olmuyor. Binaenaleyh cemaat ne kadar çok olursa onun fadaili, sevabı, bereketi de o nispetle çok olur. Şimdi buradaki cemaate benzer mi oradaki cemaat? Burada milyonla insan cemaat oluyorsun. Bu Arafat Dağı'nda 1 milyon, 3,5 milyon, 2 milyon insan toplanmış. Hepsi lebbeyk Allah diyor. Burası inler. O inleyiş anında senin ne kadar katı kalbin olsa elbette yumuşayacak. Elbette. Buradaki sana fazail-i ilahiyeti, celliyat-i ilahiye. Bir şey sabit ediverdi mi insan üzerine? Bakarsın ki o sert adam, katı adam, hiç beğenmediğin adam melekiyet sıfatlarını kazanabiliyor. Onun için sen oraya gidene katiyen dil uzatma. Bizim imamımız var ya, adına İmam-ı Azam diyoruz. İmam-ı Azam'ımızın, mezhebimizin sahibi. O hiçbir senesini terk etmeden her sene gitmiş. Ya imam sen imamsın, ne işin var sen her sene gidiyorsun, Bağdat'tasın senin memleketin. Bağdat'tan o zaman otomobil de yok, bir şey de yok. Ya deveyle gidecek ya merkeple gidecek. Kim bilir ne kadar zamanda gidiyor. Efendim? O kadar meşakkate tahammül ederek yine her sene o gitmiş iken sana bana ne oluyor şimdi 3 saatini oradasın. Bir meşakkatı da yok. 3 saatini oradasın. Bu kadar kolaylıkla beraber oraya gidip de oradaki tecelli ilahiyelere mani olarak da adam gittin ya bir kere yazık değil mi? Bu memlekette parayı verecek yer mi yok yani? Şimdi 50 bin hacı gidiyor diyorsun. 50 bin hacı şu kadar para götürür diyorsun. Bu paraları memleketimize versek şöyle olur da içki içene niçin demiyorsun sen bu paraları versen de devlete bunu üfleyeceğine? Efendim bu kadar milyar oluyor. Bu kadar milyarlarla biz nasıl kalkınmayız? Senin yalnız diğer parasıyla. İçki parasını da üzerine katarsan, evdeki mobilyaları da katarsan dünyanın eli tutulmaz bir milleti oluruz biz. Bu kadar israfı kaldır. Japon evinde Bir koltuk konuyor da bizim evlerimizde gözlerimizi kamaştıracak şekilde ne mobilyalar var. Bunlar hep paralarımızı uçurup gidiyor. İşte bu ziynetin terki imandan iken. Biz bunu niçin yapamıyoruz? İmansız mıyız? Hayır, elhamdülillah. Hepimiz müminiz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demiş. İmanı kabul etmişiz. Allah'ın yolunu kabul etmişiz. Ama tatbikte kusurluyuz. Tatbikte peygamberi taklit değil, algoyu taklit ediyoruz. Taklitte peygamberi taklit etsek, ashab-ı kiramı taklit etsek, imanımız onların imanı gibi olacak. Fakat taklitte algoyu taklit ettiğimiz için mobilya düşkünü, ziynet düşkünü, yaşama düşkünü, hayat düşkünü, Allah'a şükür, bir de bunun içerisinden günahlara düşkünler. Bilmediğimiz içkiler, meşrubatlar, şunlar bunlar Avrupa'dan gelir. Onları içmeye de insan çeşitli bu kıymetli paralarını verir harcar. Bunlar Müslümana yakışır mı? Yakışmaz. Ama bugün Müslümanlık davasını yapan, biz camiye gelenler, camiye gelmeyenler demeyeceğiz. Camiye gelen Müslümanlar bile bugün nefislerine hakim değil. Hepimiz yarışıyoruz. Ben içiyorum, hanım içiyor, çocuk içiyor. Ben 45 milyonu yutuyorum, ötekisi de 40, o kadar, o da. Bu yazık değil mi canım? Ne var bunda? İşte böyle alışılmış bu. Bu alışkanlığın terki işte imanın kuvvetinden neler gelir. İmanın kuvvetliyse bunu terk edersin. Değilse bu alışkanlık üzerine gidersin. İnsan da yaşadığı şekil üzerine ölür. İnsanın ölüşü yaşadığı hal üzerinedir. Hangi hal üzerinde yaşıyorsan o hal üzerine öleceksin. O hal üzerine de kalkacaksın. Öldüğün hal üzerine de kalkacaksın. Yaşayışını peygambere benzeterek yaşayanlar peygamberlerin ve ashabın ölümü gibi ölürler. Yaşayışını gavurlara benzeterek, onları taklit ederek yaşarlarsa onların ölümü gibi Allah'a sürge tehlikeli bir ölüm olur. Onun için bu terk zine denilen hadisi siz de söyleyin bakın. El-bezazetü minel iman. İki kelime. El-bezazetü minel iman. İki kelimedir. Bezazet, iman. Bezazet demek terk-ü zine. Ziynetin terki demek. Ezberleyiniz çok bir şey değil. El-bezazetü minel iman. İbn-i Mace var ki Kütüb-ü Sitte'den birisidir. Bu hadisin ravisi. Kütüb-ü Sitte'den birisi. İbn-i Mace Hazretleri diğer kitap sahipleriyle beraber rivayet ediyor bunu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun buyurduğunu duydum diyerek. Onun için aziz kardeş, şimdi bunlar tabii içinden çıkılmak kusura da bakmayın ama biz hakikaten hepimiz ben de içinizde, yani ben sizden dışarıda değilim, ben de içinizde dahil olduğum halde bu israfın önüne geçemezsek bizim için selamet zor olur. İsrafın önüne geçemezsek ibadetlerimizi layıkı vicihle yapamayız. Çünkü paralarımız hazır geliyor. Kazançlarımız yollarında, maaşlarımız yollarında Allah'a ihtiyacımız yok. Ya Rab bana benim rızkımı geniş et, bana biraz rahatlık var demeye ihtiyaç yok çünkü rahatlık içerisindeyiz. Bu rahatlık içerisinde olduğumuz için namaza gelmeye de zorlanıyoruz. Sabah namazına gelmekte külfet var, ağırlık var, o ağırlığa tahammül edemiyoruz. Uyku hoşumuza gidiyor, geceleri sabahlara kadar çene çalması hoşumuza gidiyor. Sabah namazında camiye gelmekten mahrum kalıyoruz. Bu acı yetmez mi bize aziz kardeş? Bu ceza yetmez mi bize? En büyük ceza sabah namazına camiye gelemediğinin cezası yeter de artar da insana. Ama bunu bir türlü kafalarımıza da sokamıyoruz. Zihnimi, ama adam hoca, bu aptal hoca da söyler de söyler. Bunu söyler. Ne lazım? Ne derse de herkes de bir şey der yani. Ama bunun içinde hakikat var. Bunun içinde saadet var. Bunun içinde selamet var. Binaenaleyh hacca gidene sakın darılma. Hacca giden keşke elimizden gelse de hepimiz her gün gitsek. Niçin? Ziyara parasına acımıyorsun aziz kardeş. Senede şu kadar para tutar. Hacca vereceğin parayı kıyamıyorsun. Halbuki senin siyara paran seni her sene hacca götürür. Senin siyara paran hiç tasarruf etmesen bile seni her sene hacca götürür. Dünya kadar da sevap olur gelir. Sana bu söz bize gavurlar şaşırtmak için gavurların attığı bir tohumdur bu. Bu bizim aramıza girmiş de bazen işte bunu hep söyleriz. Ama kökü nereden gelmiştir bu sözün? Kökü gavur bize bunu fışkırıyor. Sen bir kere hacca gittiniz diye yeter diyor. Bir şüphe koyuyor. Canım benim burada yapacağım ufacık bir şeyle, sevapla, haccın sevabı biri olur mu? Mesela şurada bir inşaat yapıyoruz. Bu inşaata da tabii bir yardım lazım. Ben bu seneki hac paralarımı tutsam da bu inşaata versem de hacca gitmesem. Buradan alacağım para, sevap ile haçtaki vazifeleri yaparken alacağım sevabı bir mi tutarsın sen? Bir mi tutarsın? Hatta bunun 10 mislini de versem Allah'ın rızasının o kazanılacağı o yerdeki sevapla buradaki sevap bir olur mu? Yani haç o kadar ufak bir şey mi ki? Buraya yapacağım bir hayır ona muadil olsun. Ona muadil olsun. Efdelül a'mal ahmezüha. En efdel amel hangisi zorsa odur. Şimdi burada parayı verip de oturmak mı iyidir? Yoksa oradaki meşakkatı çekmek mi iyidir? Elbette ki oradaki meşakkatte sevap daha çok. Hele bu senede. Şimdi hastalık da var diyorlar. Diyorlar gırıntıyı da tutacağız sizi diyorlar. Gelirseniz bak kananızı nasıl ağladırız sizi. Herkesin bu oy gırıntı da varmış be. Bu sene dursun öyle. Deyip korkanlar da kaçanlar da olacak bu işin içinde. Ama imanı sahih olan insan Allah insanın canını ne zaman alacaksa ve nerede alacaksa orada o saatte o dakikada alır. O dakikadan sonra insan bir dakikada yaşayamaz, bir şey de yapamaz. İman sahibi orası. Onun için eski dedelerimiz muharebelerdeki galibiyetlerinin sebebi ölümden korkmadıklarından. Ölümden korkmaz. Allah-u Teala'nın verdiği can onun dediği dakikadan bir an evvel çıkmaz. Onun için fedakarlığa atılır düşman karşısına. Düşün, 100.000 kişinin içerisinde de olsa Allah canımı alacaksa alır. Almayacaksa bir şey olmaz. Numunesi pek çok. Numunesi de pek çok. Atam varmış. Atam da para etmez. Allah Teala canınızı alacaksa o an için mukadderse ne ala. Değilse ve inyen seskellâhu bir durun felâ kâşfede huyunda. Ve yürüt gibi kadın felâ gâd. Ne kötüsü ne iyisidir. Kimse mani olamaz. Gelecek gelir, gelmeyecek gelmez. Hepsi Allah Teala'nın elindedir. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için şimdi elbezazetü minel iman, ziynetin terki imandandır. Şimdi özür kaldım, ders çok canım. Bizim hanım bir çarşaf yeyerdi. Çarşafın metresi işte 5 lira, 10 lira. Alırsın 3-5 metrede. Onu evde her hanım kendisi dikebilir. Çarşafı dikmek her hanımın elinden gelir. Terzi lazım diyor. Fakat şimdi manto. Bir manto alacaksın kumaşı derecesine göre. Dikiş. Bir terzi var 100 liraya dikiyor, bir terzi var 500 liraya dikiyor, bir terzi var 1000 liraya dikiyor. Şimdi ziyneti seven insan 100 liralık terziye vermez onu diktirmek için. Ta gider 1000 liralık terziye ayakkabını diktirmeye çalışır. E canım bu da insaf mı? Bu da Allah'tan reva mı? Sen o zaman Hacı Efendi'nin parasını acıyacağına senin de fakirin yok mu? Sen de o ziynete vereceğin parayı sen de 100 liraya diktireydin de o mantonu üstüne vereydin bir hayra. Ona hiç kimse dilini uzattırmıyor. Hele zenginler arasında bu budalalık, onun için diyorlar ki zenginlik şaşkınlıktan ibaret. Zenginlik şaşkınlıktan ibarettir. Sana birkaç tane numunesini de söyleyeceğim size. Şimdi bizim bu iktisat, ziynet terke, delaletlerini, kabahatlerimizden birisi de biz emlake çok para veririz. Paramız oldu muydu? Han alalım, dükkan alalım, han alalım, dükkan alalım, ev alalım. Bunların iraklarıyla rahat rahat geçiniriz der. Alırız. Paramız var ya. Kimse buna mani de olamaz. Günah da değil. Günah da değil, mani de olamaz. Ama ihtiyacımızın fazlası olan bu paraları biz evlerimize bağlayıp da, dükkanlarımıza bağlayıp da kendi menfaatlerimize bir irat getirirken, bunun menfaati amme namına toplanıp da şirket kurup da fabrika kursak, memleketin ben yalnız yaşayacağım ha, memleketin çocukları da orada çalışır, Almanya'ya gideceğine ne lüzum var? İşte memlekette fabrika da olur. Orada çalışır, gitmez. İçin bir memlekette oranın ahlakını da öğrenmez. Terbiyesi de bozulmaz. Memlekette güzel girer. Herkes de rahat eder. Neden? Şimdi ben hesapladım. Acaba Türkiye'de kiralık ne kadar av vardır diyerekten. Kira. Kendi oturduğum başka. Buna pekala. Fakat bir de fazladan alıyoruz ki buna kira getirsin bize diyerekten ihtiyarlık devrimizde çalışamayız. Buradan aldığımız kiralarla işte geçirmemize medar olur diyoruz. Bunları şöyle asgari bir şeyle 700 bin ev ve dükkanın olduğunu öğrendik. 700 bin ev ve dükkan olduğunu öğrendik. Bunun asgari olarak da 100'er bin liradan kaç milyon ediyor Mahmut Bey? 700 milyar ediyor arkadaş. Bu kadar parayı biz öldürüyoruz. Ölüyor. Bu para ölmüş paradır. Menfaat şahsıyadır. İkinci zararı. Benim babamın bu kadar hanı var. Bu kadar da hamamı var. Bu kadar da dükkan var. Ölürse ah yaşadım ben diyor. Ne yapacağım mektepte okumayı, ne yapacağım bir sanata gitmeyi, ne yapacağım bir işi ticareti diyor. Çok yaşarım bundan diyor. Bak sana bir tane gözümün gördüğü vakayı anlatacağım. Bursa'da Çekirge denilen bir yer var ya, kaplıcalar var orada. Bir gün geçerken bir hafız efendi kardeşimiz, Hafız abi, Hafız abi, efendim gel benim hamamda da bir banyo yap dedi. Kendisi de camisinin adı aklıma gelmedi. Bu caminin müezzinidir. Camisi de şöyle tamıştır. Altı şedirvan üstü minaredir. Şedirvanın üzerine minareyi oturtmuşlar. Bursa'da meşhur bir şeydir. Bu minareli caminin müezzini. Aynı zamanda da bu zat destre, Bursa'da meşhurdur ya destre. Bu destreyi de yapar. Destreci sanatı da var. Belki 5-10 kuruşum buradan biriktirebilmiş. Hafız dedim. Efendim sen bu hamamı nasıl aldın be? Burada milyonlar lazım o hamamı alabilmek için çünkü. Ah Hafız abi sorma dedi. Burası filan beyefendinin dedi bu mıntıka. Bu değil. Bu mıntıka filan beyefendi. O efendi çok Müslüman dedi. Sabah namazına cami evinden kalkar, arabasına biner, cami kebire namaz kılmaya gelir. Fakat tabii çoluk çocuk yetiştirmiş. Şimdi bu kadar han, hamam varken çoluk çocuk çalışır mı? Çok gelir var. İrat çok. O tembel çocuklar alışmışlar şimdi yaşama. Yaşamak çok. Derken arada da kumara da alışmışlar mı? Kumar bir bela. Allah'a söyledi. Derken hadi bunu satalım. Ertesi günde bunu satalım. Yok fiyatına ama. Çünkü çalışıp da kazanmamış. Çalışıp da kazanmadığı için yok fiyatına satıyor. Bu surat dedi bu da benim elime düştü dedi. Bu da bana nasip oldu dedi. Yani bu adama da faydası olmadı. Çocuklara da faydası olmadı. İşte hayatındayken ne kadar geçtiğinizse de geçtiğinizde. Ama bu menfaati amma namına hiç olmaz bunun bir tanesi yapamazsa 3-5'i bir araya gelirler. Kocaman fabrikalar kurarlardı bu paralarını. Bu memlekette bugünkü istirabın içine düşüp de çocuklar da sokaklarda bağırmazlardı bizim. Bu bizi bağırtıran istiraplardır. Fakat bunları zenginlerimize duyurmanın imkanı yok. İsraf hala alır gider. Allah affetsin kusurlarımızı. Bak şimdi el bezazet minel iman denince bunun için olduğunu anlayabilir miyiz acaba? Bezazet imandır. Sonra ikinci bir hatamız daha var bizim. Aziz kardeşim ders oradayken onu da söyleyeyim. Biz hep okuruz değil mi? Niçin okuruz? İşte bir şey olalım, memur olalım. Müemmen. Bir maaş sahibi oluruz. Müemmen. Hayatımızı bu surette kurtarırız. Sonra ihtiyarlık devrimiz gelince tekaüt ederler bizi. Hazır bir para da verirler bize. Biz de o hazır paraları tıkır tıkır yeriz. Allah'a da dua ederiz. Peygamber, devlete de dua ederiz. Allah razı olsun deriz. Gideriz bu dünyadan. Hayat bu mudur? Allah'ı unutturan şey insanın kendisini taht-ı emniyete almasıdır. Emniyete girmiş. Aylık gelecek benim. Ondan sonra benim korkacağım bir taraf yok. Ne? Kaç yaş yaşarsam yaşayayım. Gidiyor aylık. Allah'ım diyerekten, yürekten yanarak diyemeyeceğim bir şey. Diyemeyeceğim bir şey. Sana bilirsin ki alnının teriyle kazanılan parayla ama diyeceksin ki ben de bu kadar okudum işte şimdi masanın başında oturuyorum ama bu kadar çalıştım ama bu demircinin demiri dövmesinden senin oradaki imza atman bir olur mu ya? Şimdi bir hikaye anlatayım da Bayezid Bistami diyerekten büyük bir evliyayı duyarsınız. Bu zat sormuş Cenab-ı Hak demiş ya Rabbi bana bu zamandaki kutup kimdir şunu göster de görem demiş. Zamanın kutbu yani evliyaların başı. Demiş filan mahallede, filan çarşıda, filan adam. Aramış, bulmuş. Bakmış ki bir demirci. Biz demirci. Demirci de işte sanatı neyse ateşte kızdırıp dövüyor onları. Konuşmuş. Bilgisi de yok. Dünyaya ait bilgisi de yok. Şimdi bilgi deyince biz hepimiz diyoruz ki işte profesörün bilgisi en büyük bilgi. Çünkü profesör olmuş. Yüksek bilgiye sahip. Mevki almış, derece almış, profesör olmuş. O değildir efendim. Bilgi denince Allah-u Teala'yı bilmektir işte. Allah-u Teala'yı bilemeyen insan dünyanın profesörü olsa on para etmez. İş Allah'ı bilmektedir. Allah'ı bilmek de gönül işidir. Gönlün Allah'ı tanıdıysa onun böyle Arafat'taki uzzetleri alabiliyorsan sen, o tavaf ederken Kabe'yi uzzet alabiliyorsan sen, gönlün varsa senin ne alasın, ne mutlusu sana. İbadeti de öyle. Onun için bak, demin bir efendi geldi. Biraz evvel içeride halini anlatırken, ben her gün 200 rükat namaz kılmadan işe başlamam dedi. Adam tanımadığım birisi. Bir rüya görmüş de korkmuş rüyasından. Halini anlatmaya gelmiş. Anlatırken ne yapıyorsun sen, ne işler yapıyorsun dedi, böyle bu rüyaları görüyorsun. Benim dedi sadece işte şu kadar Allah derim, bu kadar la ilahe illallah derim, bu kadar da namaz kılarım dedi. Okumak yazmak biliyor musun dedim, eski yazıyı bilmem dedi. Kur'an yazısını bilmem dedi, fakat yeni yazıları okurum dedi. İyi, ne bu kadar da namaz kılarım dedi. Yani Allah'a olan aşkı, muhabbeti, bilgisi yok ama Allah'a karşı bir sevgisi var. Bu sevgisinin dolayı gecenin 12'sinden sonra 3'e kadar Allah'a namaz kılarım diyor. Bu başka iş. Bu parayı alan, rahatı alan bu işi yapabilir mi? Yapamaz. Sonra ikinci bir şey. Bu memuriyetteki memur olmak. İnsan okumalı da oku, yine sen çık son mektepten. Çık da devlete köle olma. Devlete köle olma. İşinin başına geç de iyi iş gör. Tabii bilmeyen adamın yapacağı işten bilen adamın yapacağı iş arasında fark vardır. Sen de işine mahir olursun, iyi bilgilere sahip olursun, yapacağın işi daha ucuza mal edersin, daha temizle mal edersin, daha iyi yaparsın. Memur olacaksın da ne olacak? Karnını doyuracaksın, başka bir iş yok. Memur olacaksın, karnını doyuracaksın. Başkasına faydan olur mu? Ya bizim ailemiz maalesef, ne istiyorsun benden? Ya işte bize ayda şu kadar veriyorlar, ancak bize yetiyor. Bize sen gelmişsin, bizden bir şey istiyorsun. Ayıp, hadi defol git dersin. Fakat çalışırsan, kazanırsan, işte kazananları görüyoruz. Rast gelince bakıyorsun az zamanda çok paranın sahibi oluyor insan. O zaman maiyetinde birçok insanları çalıştırabilirsin. Bunda da nefakalanır, geçinir. Belki bunlar dünyaya ait şeyler ama, dersin iktizasıdır. Müslümanlar böyle çalışmaya meyletmeli. Kanaata meyletmeli. Bizi kurtaracak kanaatla çalışmadır. Memurda ne çalışacaksın? Memuriyette bir iş yok mu? Yapacak devletin vazifesi neyse sana verdiği vazife. O vazifeyi yapmakla mükellefsin. Ay gelince de aileni alırsın. Rahat. Düşünmeye de lüzum kalmaz. Çünkü istikbalinin temini için bir mecburiyet yok sende. Ama çalışmak için etrafında birçok rakiplerin var. Onlardan daha iyi iş yapmak mecburiyetindesin. Gece çalış, düşüneceksin. Ya daha nasıl yapabileyim de bundan daha iyisini, daha ucuzunu çıkarayım da daha çok satayım diyerekten bir düşünme mecburiyeti olacak. Bu düşünce mecburiyetinin arasında bir de Allah'a dersin, ya Rabbi sen de bana kolaylıklar ver de ben bu işi iyi becereyim filan diyerekten ibadet saatine de öyle bir hız verecektir. Allah kusurlarımızı affetsin. Kusura bakmayın. Bu dünyaya ait bir şeyler ama bizim bu kaç tane çocuğumuz var kimli okuyan. Bu kadar çocuk iş sahasına atılsa ne büyük memlekette terakkiler olur. Fakat bu yavrularımız hep masa başına oturmakla kendilerine tahsil emniyeti alma istiyorlar ki bu da memleketin bir zarardan ibarettir. Hoca efendi o zaman bu işleri kim görecek? Yani bu işleri görecek adamlar gene bulunur. Fakat açıkta kalanları ne yapalım burasını da bilmem. Onun için şimdi bugünkü dersimizden size bir tanesini daha okuyayım. El bereketü fi ekabirina. Bereket büyüklerle beraber olan hallerdedir. Bak şimdi yine buradan. Şimdi zaman icabı. Evde bir sofra kurulur. Bir yemek yapılır. Oğlan çocuk gelir, tabağını doldurur gider, yer gider. Öteden öteki gelin gelir, o da karnı doyurur gider. Öteden efendi gelir, o da karnı doyurur gider. Hanım doyurur, bir oturup da şöyle büyük Bismillahirrahmanirrahim. Küçükler de arkasından birer Bismillahirrahmanirrahim diye başlarlarsa o sofradaki o azıcık yemek hepsine yeter. Hepsine yeter. Ama herkes ayrı ayrı yerse nasıl olur bilemem. Onun için bereket büyüklerinizle beraberdir. Yani şimdi büyük denince yaşta büyük olur. Efendim bilimde büyük olur. Tecrübe sahibi olur. Bunlara iktidanın lüzumunu beyan etmiş. Bak şimdi bak sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dişlerini misvaklemiş. Dişlerini misvaklemiş. Bak burada da çok büyük işler var. Ama buraya gitmeyelim. İşini bitirdikten sonra yanında da bekleyenler varmış. Birisine vermek istemiş. Müslüman kimi. Şimdi bizim gibi öyle asılacak, kalacak yerler de yok insanda. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Kibiran, kibiran, kibiran demiş. Büyüğüne ver, büyüğüne demiş. Tabii etrafında bulunan insanlardan belki bir genç vardı, ona vermek istiyordu ama Cenab-ı Cebrail büyüğüne demiş. Belki kebir kebir. Fe'atavul ekber. Onun üzerine Cenab-ı Peygamber de en büyük kimse ona vermiş. Al, tut diyerekten yani. Tut diyerekten. Feyyukaddimu ala men huve esenne minhu. Daha kimsin itibarı yüksekse onun eline vermişler. Ki bunu böyle yapmamızın lazım olduğunu şurada bize bildirir. Yine der ki altındaki el bereketü ma akâbirüküm ehl-i ilmi. Bereket ehl-i ilimden olan büyüklerinizle beraberdir. Ehl-i ilim. Ehl-i ilim hakkında şurada demiş. لِأَنَّ الْاِلْمَ سَبَبٌ لِشَرَفِ الدَّارَيْنِ. Dünya bilgisinin de faydası var dünyaya ait. Fakat asıl ahiret bilgisi, Allah bilgisinin kıymetini ölçecek ölçümüz yok. Dünya bilgisilerine sahip olursan en nihayet bir vekil olursun, başvekil olursun, reis-i cumhur olursun, son makam o. Ondan üstünü yok dünyaya ait. Fakat ahirete taalluk etmez o. Onun selameti ancak dünyadadır. Ama ilmi, ahiret ilmi olan, ilmi Kur'an, ilmi hadis, bunların saadeti dâreyn. Hem dünyaya aittir hem ahirete aittir. Ahiretteki en büyük saadeti temin eden bu ilimdir. Onun için diyor ki, sebebün li şerefi dâreyn. Ebihis saadetü vel izzü ve derecat. Bütün izzet, bütün dereceler bunun sayesiyle olur. Fetek peyekünü sahibühü müteberriken min. Onunla da teberrük eder sahibi. Onun için şu kadar cidden şimdi Muaz bin Cebel radıyallahu anh var. Onun kıssası uzun. Onun yalnız söylediği, ilmi hakkında söylediği sözleri nakledeceğim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki siz istediğiniz ilmi öğreniniz. Çok ilim var ya çeşitli. Öğreniniz. Fakat amil olmayınca faydasız. İlimli ilmiyle amil olmadıkça bildiğin ilim sana fayda vermez. Bildiğin ilmin sana fayda verebilmesi için o ilmi tatbik edebilmek lazım. İkinci, siz ilmi öğreniniz. İlmi öğreniniz. Allah için olursa size haşyet verir. Size Allah korkusunu içinize verir. Namazınızda hudu ve huşu bulursunuz. Üçüncü sözü, ilim müzakeresi müstahaptır. İlmi arkadaşlar arasında konuşuyoruz, şöyledir, böyledir diyoruz. Bu konuşma sevap olur. Bu ilmin hakkındaki mübahaseler, konuşmalar sevap olarak defterimize geçiyor. Nasıl kurban alırken de öyle değil mi? Kurbanı alırken 5'e ver, 10'a ver, 5'e ver, 10'a ver diye bir konuşma yapar insan. Yok daha 5 aşağı, 5 yukarı. Bu pazarlık da insanın defterine sevap olarak geçiyor. Sebebi burada Allah'ın rızası içindir o konuşmalar. Binaenaleyh ilim hakkındaki görüşler, mübahaseler, bunlar da sevap defterine geçer. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi. Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna, inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا